Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este programa Galegos no vais, aquí en Radio San Boi, 89.4 da FM. Hoxe vamos a... Estamos, pues, falta dunha parte do equipo, pero moita deles teremoslos, pois, vía telefónica. Por exemplo, temos que disculpar a Xulio Couchil, que por causas alleas, pois, non está aquí connosco. E tamén, pois, presentarlles o equipo que estamos aquí, que é, nas vías de son, pois, Damián. Moi boas tardes. E este que nos fala, pois, Armando Fernández, que é o que vai intentar, pois, levar esta, dixéramos, esta nave a bon porto. E vamos con esos enderezos que temos aquí, que nos poden escuitar polo Facebook, por internet, en fin, por moitos sitios. Poden nos seguir a través tamén do blog que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Tamén, pois, se nos queren, pois, mandar unha mensaxe a través do Facebook, facernos preguntas, pois tamén o poden facer aquí a Galegos Novais, e entonces xa saliu o que é o programa. E tamén temos uns teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Esperemos que estas dúas oriñas, pois, sexan do vosso agrado, que sexan feiticeiras e agarimosas e máxica. Así que, amigas e amigos, que mellor poder, xa que estamos metidos en fariña, pois, poder, pois, adobar isto un pouquiño con música. E vamos a adobalo con Río Bo, que dice a súa peza Marreco. Bueno, baixamos un poquinho música e vamos a falar con o noso correspondente, Abel Horta, que o que nos vai a falar, pois, do fútbol galego, do deporte galego en xeral. Así que, sin máis, vamos darlles boas tardes e que nos dibulle un pouquiño, pois, esas cousas que pasaron no noso deporte lá por Galicia. Moi boas tardes, Abel. Boas tardes. Como estamos? Moi ben. Aquí pois, bueno, aquí dentro estamos ben. Fora fai calor. Sí. Eso sí, tivemos unha semana quentiña. Sí, houve unha semana quentiña, pero esperemos que dicen que van a baixar un pouco, non sei. Sí, a ver si baixan, porque a verdad que donde non van baixar e donde vai seguir sendo cantiña seguro as dúas xornadas que nos quedan, sí. No futuro galego. Sí, van ser, pero quentes. Sí, a verdad que sí, porque, bueno, xa vimos comentando un pouco a situación estas semanas cos equipos galegos e vamos a hacer un poquinho máis. Sí, un repaso dado que foi a última xornada e como ta cousa e como vai. Pois moi ben, como ti que irás. Moi ben, doncs, empezaremos falando do Deportivo, uh-huh. Que xogou o sábado pasado ás 10 contra o Athletic, sí. En San Mamés, no campo do Athletic. E como vimos explicando xa desde aí unhas semanas, volveu a empatar un a un. Bueno. Empezou, a verdad que empezou perdendo cedo, o minuto 13 marcou o Athletic de Bilbao. Uh-huh. A verdade é que o Deportivo, pois, bueno, xogou máis co corazón que con cabeza, non? Sí, Sabía que a situación era difícil. Claro. E sí que é certo que a primeira parte foi de control máis ben do Athletic. Uh-huh. E ainda todo o Deportivo tivo oportunidade de empatar, anularonlle un gol a Alex Bergantiño. Ostras, que mala pata. Que, bueno, despois vendo repeticiones e tal, pitaron falta que, bueno, era un pouco rigurosa, imos decir. Sí, bueno, o árbitro non sería galego. Non creo. bueno, na última xogada do partido, xa na segunda parte, sí que é verdad que o Deportivo xogou moito mellor, tivo máis ocasiones. Mm. E xa na última xogada do partido, Lopo de cabeza, no minuto 93, marcou para empatar o partido. E conseguir un punto que logo xa veremos como ta cousa, pero bueno, pode saber ben. Bueno, porque a quen ten por arriba? Pois ahora mismo Deportivo está con 31 puntos e está fora dos puestos de descenso. Ah, bueno. O que pasa é que está empatado a puntos co Granada e co Eibar, que son os que marcan as dúas plazas que hai, porque o Córdoba xa fai dúas semanas que matemáticamente equipo de segunda. Uh-huh. Quedan eso, dous plazas para saber que dous equipos baixan. Uh-huh. Ahora os ocupan, como dixemos, o Granada e o Eibar con 31. Uh-huh. E o Deportivo tamén ten 31, pero bueno, por a diferencia de gois e demais, está fora. Para a próxima semana, para a próxima xornada, que con quen lle toca? Pois aí va estar a cousa. É un partido quente, como decíamos. Por encima, bueno, o Almería, que o que marcaba hasta ahora os puestos de descenso, está un punto por encima. Uh-huh. E o Getafe e o Levante está a 5. Uh-huh. A estes dous, con un empate, serviría yo a Coruña, non? Para salvar. E esta semana temos, bueno, cando chegan as últimas xornadas da Liga xa se fa isto, que como hai tanto en xogo, xogan todos os equipos á mesma hora. Claro. Así que xogan o domingo a 7 da tarde o Deportivo co Levante. Claro. O Levante que taga eso, como comentábamos, 5 puntos por encima. Valería lle un empate, o Deportivo a verdad que necesita os 3 puntos para alexarse, porque se non, teno mal. Sí. Vai estar complicado. Ah, sí. Entonces, pois, o que comentábamos, o domingo a 7 xoganse todos os partidos da Liga. Jolín. O Deportivo recibe en Riazor o Levante. Ah, bueno, a ver si hai o aire da Torre de Hércules lle mete os goles pa dentro. A ver si favorece, sí, porque xa levan, bueno, o Deportivo xa leva 14 xornadas sen ganar. Sí. Entonces, bueno, vai tocando, si pode ser esta semana, pois será moito mellor, porque xa, como comentábamos, solo quedan dous xornadas, claro. Está contra o Levante e a próxima contra o Barça no Camp Nou. Uf, bueno, é que xa non ten nada que facer. Ese se va a estar complicado, sí. Por eso digo que ten que sumar los tres puntos para olvidarse de la... Sí. Por lo menos durante una semana de estar ahí... Ahí, sufriendo. Una zona quente. Exactamente, sufriendo ahí. Porque ahora no va a haber folga, que ya cortaron. Exacto, pues. Sí, estivemos hasta hoy sin saber qué pasaría esta semana. Al final, bueno, Audiencia Nacional dijo que no se paralizaba la folga. Bueno. Tenemos jornada, tocará sufrir, esperemos que al final de la temporada, pues... o sufrimiento convértese en alegría. Exactamente, eso. ¿Y o Celtiña cómo anda? Pues o Celtiña anda bastante mejor con Deportiva, ¿verdad? Bueno. Sí que es cierto que en las últimas semanas también comentamos que van van haciendo los mismos resultados, que si empata un, empata otro. Pues esta vez o Celta empató también en casa contra o Sevilla 1-1. Bueno, sí. Xogaron o domingo ás 9. O Sevilla, que estaba loitando por entrar na Champions, adelantouse no minuto 8 tamén moi rápido como contra o Deportivo. E o Celta, por un penalti, empatou. Bueno, foi o resultado final 1-1. Hemos de comentar o caso do Celta, porque é un pouco complicado. Sí. Que ahora, matemáticamente, por puntos, xa non podría entrar no que é a zona de Europa League. Pero dase o caso que o Sevilla, que, bueno, xoga esta noite as semifinais da Europa League, se consigue pasar a final, consigue clasificarse, consigue gañala, perdón. Podría clasificarse para Champions League do ano que ven. Eso deixaría un posto para Europa League, que sería no séptimo lugar, que o que aspira ahora mismo Celta. Bueno, mira. Sí, por lo menos. Bueno, en un calendario normal, o quinto y o sexto serían los que van. O sexto está a 10 puntos, o sea que é imposible de alcanzar, quedan dos jornadas. Pero si se da a casualidad de que Sevilla gana a Europa League, el Athletic de Bilbao non gana a Copa do Rei, pois o Celta ainda tería posibilidades de clasificarse para Europa League. Así que é un pouco unha carambola, pero bueno, o Celta o que ten que facer de momento é ganar... Ganar, loitar aí a... Loitar, conseguir a séptima plaza, e logo que se den as casualidades que se hayan de dar. Exactamente. Pero bueno, de momento... o próximo partido teno tamén un pouco complicado. Celta queda aí un calendario un pouco complicado. Comentábamos antes que xoganse todos os partidos no mismo día, igual, o domingo a 7 o Valencia Celta. No campo do Valencia, o Valencia é cuarto con unha victoria asegúrase tamén estar en Champions. E bueno, a ver se o Celta pode... A ver se pode traer algo de Valencia. Sí, a verdad que están xogando moi ben. Aparte de naranxas e outras cousas. Sí, que tamén hai. Tamén. E o Lugo como anda? E o Lugo, pois bueno, xa, bueno, descartamos fai un par de semanas que puderan loitar por o ascenso, aunque fora por os play-offs. Desde que o dixemos, a verdad que non vai moi ben. A semana pasada empatou. Sí. E esta semana perdeu no Anxel Carro 1-2 contra o Sporting, que está loitando por, o sea, tamén por conseguir, claro, ascenso directo. O Sporting de Gijón, non? De Gijón. Que ten que tamén, pois claro, subir. Claro, sí. Ahora tan, o Sporting, matemáticamente, salvo moita sorpresa, os play-offs teinos asegurados. Ahora o que está loitando co Girona e co Betis por conseguir o ascenso directo. Bueno. Ter que xogar co playoff entre eles para ver que teño que sube. Bueno, pois pues a ver si... en este fin de semana con queñe toca? Pois pues, ten un calendario un poquín complicado porque xoga no campo do Betis o domingo a 6:15. O Betis é ahora mesmo o líder da segunda división. Así que tocaron los tres primeros en dos semanas, dos seguidos. Pero bueno, a ver si se pueden sacar un puntiño y sumando claro. Y asegurarse que por lo menos estar tranquilos o que queda de temporada de segunda. Porque después ya le tocaría con después, que... claro, a segunda división é máis larga porque hai 22 equipos. Ah. a diferencia da da primeira división. Da primeira, quedaríanlle, bueno, non sei se o teño por aquí, con Numancia en casa, contra Ponferradina, bueno. No campo da Ponferradina, sí. Bueno. Ten que recibir o Albacete, logo, para acabar, co Girona, que o que comentábamos, que tamén está loitando aí por ascenso. Claro, así que dentro dos cinco partidos que lle quedan, bueno, sí. hai algún que pode ganar puntos, non creo que... Aí teñen que loitar todos, porque sí. cada cual quere, claro, subir, o objetivo. Lógico. Sí. Pero bueno, dentro dos cinco, como comentábamos, os cinco partidos que quedan, poden sacar puntos suficientes para estar tranquilos... afrontar o ano que ven outra vez. Exactamente, a ver se si teñen sorte. A ver, esperemos. Esperemos que teñan sorte en os nosos equipos galegos, entre outros. Alguna outra cousa dentro do deporte aí en Galicia? Pois isto sería todo o que comentamos. Xa te dixe que era unha semana moi moi futbolera. Sí, sí. Moi de tensión, e cando van chegando as últimas xornadas xa se sabe que hai moita tensión en en isto, e bueno, esperemos que hai xornada. Hai tensión para todo. Para todo, sí, sí, para arriba, por abaixo. Están apretados, o que pasa é que van apretados. Sí, bueno, o que comentábamos, por exemplo, na primeira división hai dous plazas para catro equipos que van a estar roitando. Claro. Por non descender, na primeira, na segunda, se perdes dous partidos, ponte abaixo, se os ganas, ponte arriba. Está apretadiño por todos lados. Sí, sí. Pois moi ben, Abel. O xoves que ven, máis deporte galego. Esperemos que con boas noticias. Exactamente, esperemos pues dar boas novas. Moi ben. Moi ben, Abel, pois pues hasta o xoves que ven. Que vaya ben. Igualmente. Pues esto que estamos cuidando para poder despedir a Abel, pues Rústica, que Cristina Pato, David Salvado y otros más, y esta cantiga que nos dice así: Alalá, Tristina. Yeah, we back in the